تفسیر ہے آیت نمبر 69 سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور پڑھ سنائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اہل مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیے۔ یہاں لفظ نبأ استعمال ہوا ہے، کسی اہم معاملے سے متعلق خبر کو نبأ کہتے ہیں، ایسی خبر جس کا سننے والے کی ذات سے تعلق ہو اور وہ اس پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہو۔ ویسے تو معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا، خبر دینا، لیکن یہاں اپنے خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ کہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق وہ باتیں ان کو بتائیے کہ جن کا تعلق ان کی ذات سے بھی ہے اور وہ ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ کہ نبأ ایسی خبر کو بھی کہتے ہیں جس کا گزشتہ واقعے سے تعلق ہو یا پھر آئندہ کے حالات سے بھی، یعنی نبأ ماضی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کا بھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ قریش مکہ سے گہری نسبت رکھتا تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے وارث ہیں، ان کے دین پر ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ تو انہیں بتائیے کہ ان کے والد نے جب شرک کیا تو انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے بھی اظہار برات کیا، ان کو بھی چھوڑ دیا، اور اگر تم ان کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ساتھ شرک کرتے ہو تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، یا وہ تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کیا ہے وہ نبا؟ اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال استفہام کے لیے نہیں تھا، یعنی کچھ سمجھنے کے لیے نہیں تھا، کچھ جاننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے کام کو ہلکا بتانا مقصود تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لفظ ما استعمال ہوا ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ کتنی بے حقیقت اور بیکار چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت گر بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، گویا دن رات ان کا بتوں سے ہی واسطہ تھا، اسی میں ان کا روزگار تھا، اسی میں ان کا دین تھا۔ تو بتوں کے اندر ان کی دین اور دنیا اکٹھی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں ایک بہت بڑا منصب یا مقام حاصل تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسٹیچوز بنانا جانتے ہیں یا بہت اچھا آرٹ ورک کر سکتے ہیں اس قسم کا، تو ان کی بہت مانگ ہے یا ویلیو ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نمرود کے دربار میں ان کے والد کو بہت بڑا مقام حاصل تھا، ان کے اس آرٹ کی وجہ سے یا اس فن کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے۔ یہ ذرا تفصیل میں اس لیے جا رہی ہوں کہ آپ واقعے کی اہمیت کو سمجھیں اور آج کے دور سے بھی ذرا اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس شخص کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ جو بت بناتا ہے بہت بڑا آرٹسٹ ہے، ایسا آرٹسٹ ہے کہ جسے شاہی دربار میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، یعنی ایلیٹ میں شمار ہوتا ہے، بڑی سے ہے اس کی۔ اس کے گھر میں ابراہیم جیسا بیٹا پیدا ہو گیا جس نے باپ کو چیلنج کر دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے کام ہیں جو آپ نے اختیار کر رکھے ہیں۔ آج بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کہ والدین دنیاوی اعتبار سے بہت جاہ و منصب اور بہت مقام کے حامل ہوتے ہیں اور اولاد بالکل ایک دوسرے راستے پر جا پڑتی ہے. پھر کس قسم کے کلیشز ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے. اذ قال لابیہ, پہلے تو چپکلش یا ایک کنٹروورسی گھر میں شروع ہوئی کہ ابا جان آپ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیوں بناتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ہی باپ کو سمجھانا شروع کیا, اس کے بعد باقی قوم کو بھی مخاطب کیا. اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, اس سوال کے ذریعے وہ ان کے غفلت میں کھوئے ہوئے سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں, جگاتے ہیں, ان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں کہ ذرا اپنے کاموں پر, اپنے طریقوں پہ غور تو کرو, تم کر کیا رہے ہو, سوچو تو صحیح. قالو, ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے نعبد اصناما, کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو پوجتے ہیں, ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی پورے جوش اور پورے غرور جاہلیت کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں ہم بت پوجتے ہیں. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, اور پوجتے رہیں گے, ان پہ جم کے رہیں گے. تم کل کے لڑکے ہمیں نصیحت کرنے چلے ہو, جو کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اپنے بتوں پہ جمے رہیں گے. اور ایسا جواب اس شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اپنے کام کی, جس کے اندر صرف ایک تعصب ہو, جو عصبیت کا شکار ہو, جو غور و فکر سے کام نہ لے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر وہ کچھ برہم سے ہوئے. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين, کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. عاکفین عاکفا سے ہے, جس کا معنی ہے جم جانا کسی چیز پہ, جم کر عبادت کرنا, جیسے اعتکاف ہوتا ہے. جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں, ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں اپنی عبادت کے لیے. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, ہم بت پوجتے ہیں اور ہم جم کے پوجتے ہی رہیں گے, ایسا کرتے ہی رہیں گے, انہی کی سیوا میں لگے رہیں گے, تم کون ہو ہمیں پوچھنے والے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم, پھر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا, ان کی عقل کو اپیل کیا, پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو, جب ان سے دعائیں مانگتے ہو, تو یہ کوئی تمہاری دعا سنتے بھی ہیں؟ او ينفعونكم, یا تمہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں؟ او يضرون, یا کچھ نقصان بھی دیتے ہیں؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم ان کی سیوا میں لگے رہیں گے اور ہم ان پہ جم کے رہیں گے اور ہم ان کی پوجا کریں گے, ضرور کریں گے, ہمیشہ کریں گے, ٹھیک ہے کرتے رہو, لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ یہ تمہاری فریادیں, تمہاری پکاریں, تمہاری دعائیں کچھ سنتے ہیں؟ تمہیں کچھ ملتا ہے ان سے؟ کوئی فائدہ, کوئی نقصان؟ یعنی تم اگر ان کی عبادت کرتے ہو تو کچھ ملتا ہے, اور اگر نہیں کرتے تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ پھر کوئی دلیل نہیں, کوئی عقل مندی کا جواب نہیں. قالو, کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. یعنی ہمارے دلوں میں اپنے باپ دادا کا بہت احترام ہے, ہم ان کو بڑا مانتے ہیں, اس لیے ان کے احترام میں, ان کی پیروی میں جو کچھ وہ کرتے تھے, جو ان کو پسند تھا, وہی ہم کر رہے ہیں. یعنی یہ باتیں ہم نہیں جانتے کہ یہ فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں, بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے, سو ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں, اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में रैशनल थिंकिंग की इब्तिदा की, क्वेश्चनिंग, सोच विचार, गौर व फिक्र। जब वो अपने बारे में मुतरद्दिद थे, उस वक्त भी आप देखते हैं कि वो कभी सितारे को इलाह मानना चाहते हैं तो उसकी कोई दलील उनको नहीं मिलती, चांद को इलाह के तौर पे लेना चाहते हैं तो उसकी दलील नहीं मिलती उनको, सूरज को खुदा मानना चाहते हैं तो उसके पीछे उन्हें कोई ठोस दलील नहीं मिलती, इसलिए वो इन सबको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कौम को समझाते हैं तो उनसे दलील मांगते हैं, तो ये बताओ तो सही कि आखिर ये सब किस मर्ज की दवा है, अगर ये तुम्हारी दुआ नहीं सुनते, तुम्हारे फायदे या नुकसान के नहीं, तो फिर इनके साथ जुड़ जम के रहने का मकसद क्या है? क्वेश्चन कौन करता है? एक जहीन इंसान करता है, जो गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है। तो पूरी जहानत वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर नजर आती है। बाप ने तो जहानत सारी बुत बनाने में लगा दी थी, लेकिन बेटे ने सही खतूत पर सोचना शुरू किया और एक बामकसद तरीके से सोचने की इब्तिदा की। कालू बल वजदना आबा अना कज़ालिका यफ़अलून। लेकिन मुश्किल ये थी कि उनकी कौम को सोचने की आदत नहीं थी, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं थी, उन्होंने अपनी सोच को बाप दादा की सोच का मरहूने मिन्नत बना रखा था। और अमूमन लोगों की हालत यही होती है। पीछे आप सूरत अल फुरकान में पढ़ चुके हैं, और याद रखिए कि सूरत अल फुरकान और सूरत अश्शुआरा के मजामीन जो है आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। सूरत अल फुरकान में जहां नफ्स को इलाह बनाने की बात आती है, वहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 44 में आता है, अम तहसबु अन अक्सरहुम यस्माउन औ याकिलून इनहुम इल्ला कल अनाम बल हम अदल्लु सबीला। क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, सोच समझ से काम लेते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। इसीलिए इनकी कौम के लोगों ने भी अकल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि क्या जवाब दिया, बल वजदना आबा अना कज़ालिका यफ़अलून। हमें नहीं पता इन बातों का, बाप दादा यही करते थे, हम भी यही करते हैं। आज भी आप देखें कि बहुत से लोगों से जब ये पूछा जाता है कि तुम ये काम क्यों करते हो, मसलन शादी ब्याह की रस्में हैं, या बच्चे की पैदाइश पर रस्में हैं, या और तरह तरह की बिदात हैं, ये बाज़ुकत दीन के अंदर ही इंतहाई रवैये हैं, जब उनसे दलील मांगी जाती है तो उनके पास दलील नहीं होती, तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो सदियों से यही होता चला आ रहा है, हमने तो हर एक को यही करते पाया है। ये कोई दलील नहीं हुआ करती कि बहुत से लोग एक काम को करने लगे तो आपके लिए भी उसके करने का जवाब पैदा हो जाए। अमूमन इंसान की कमजोरी ये होती है कि जब उसको कोई काम करना होता है तो वो दाएं बाएं देखता है, अच्छा और लोग क्या कर रहे हैं, फिर वो इसमें अपना आप महफूज समझता है कि वही कर ले जो सब कर रहे हैं, और फिर वो आंखें बंद करके जानवरों से भी बदतर तरीके से चल पड़ता है, क्योंकि जानवर भी अपने तयशुदा रास्तों पे जाते हैं, वक्त पे घर आते हैं, अपने लेवल की सोच समझ से काम लेते हैं, अपनी ही गिजा खाते हैं, दूसरे जानवरों की गिजा में दखल अंदाजी नहीं करते, वक्त पे सोते जाते हैं, अपने तरीकों पे चलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अकल समझ से काम ही ना ले, महज देखा देखी, जिसे कहते हैं भेड़ चाल की तरह एक तरीका इख्तियार करें, तो ऐसे लोग फिर काबिल तारीफ नहीं है खालिक की नजर में, क्योंकि अकल ही की वजह से तो इंसान की अहमियत है, अकल ही की वजह से तो वो सारे जानवरों में मुमताज है, और अगर वो अकल ही इस्तेमाल नहीं करता, किसी चीज की दलील ही नहीं देता, न दलील लेता है न देता है, न दलील पे बात करता है, महज बड़ों का फरमाया लेता चला जाता है, तो ये तो दीन नहीं हुआ करता। आज भी आप देखें कि जब आप किसी से भी दलील की बात करेंगे तो वो आपको गुस्ताख कहेंगे, आप बहुत गुस्ताख किस्म के लोग हैं जो हर बात की दलील पूछते हैं, बस इतना काफी है कि बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन हमारे दीन में بزرگوں کا کہنا کافی نہیں، بزرگ اپنی جگہ بہت قابل احترام، وہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. لیکن عزت اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کی غلط باتیں بھی لیتے چلے جاؤ. تو یہ کہتے ہیں قالو، کیا کریں، بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون. ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بزرگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ماحول سے اوپر اٹھ کر سچائی کی تلاش کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی، آنکھیں بند کر کے ایک طریقے پر چلتے چلے گئے. تو جو لوگ بھی صرف معاشرے کے رسم و رواج کو آنکھیں بند کر کے لے لیں وہ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے.